أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. دا زورنا دا او سوال اعتراض د کافرو نقل کی او داغي جواب کی اور پسې آیات کی بیا داغي مدویم باب شروع دي ځکه په دې 37 نمبر آیات دنده باب ختمي دي او مدویم باب کی بیا تر دریو یا آیات پورې مسله چلیږي لک کافی دلائل او لک پکې آداب دي چې پاغه کې بعضې طریقې د تعلیم هم دي 50 51 52 او 56 او 57 او 58 او 88 آیات کې او تفیفی دنیوی دی 42 آیات کې او دعا قبی دا تبلیغ بذکر کئی 52 کے او 55 کے او سلور تفیفات اخرویہ بذکر کئی او نتیجر دلائل ہو دا آیاتی کریمہ دا زجر دے او دا اصل کے جدی سوال او دا غی جواب مخیم ترشی اسے لدی سوالونا و جوابونا وقالو او دیوئی لولا نزل علیه ولی نشی نازلے دے پدے پیغمبر باندے آیتم من ربه آغا معجزہ چی منگے طلب کو دا طرف آدرب دا دنا آیتم من مراد آیت مطلوبی اس معجزات کو پیغمبر ډیر پیش کرو و مراد تے آغا نخد چی غوختا نقل تو دو آیا ان الله قادر بشک الله قدرت لري الا ان ينزل ايه پدې چې نازل کی څه نخا راولي کی څه نخا معجزه ولكن اکثرهم لا يعلمون او لیکن زیات د خلکو نه پوهیږي نو طلب کوي د پیغمبر نه حالانکه دا خدای الله اختیار کړي او د دې نه دا پته لګي دا مخکې دی رشیو چې معجزات څومره دي د انبیایو اختیار کې نه وي او چې الله غواړي نو دا په لاس سرګندګي او دا آت فصل کې مخکې آیات باندې دي مانه کافر خبره خو اوري نه او معجزې طلب کوي طلب د معجزې کوي او لا یعلمون دا معنی چې دی عاقبت د انکار د معجزو دي ته نه دي معلوم انجام یې ته نه دي معلوم چې هغه څه عذاب دي او دا روم به معنا هم کولی شي چې لیکن دې نه کویږي چې اختیارمند د معجزو څوک د جدید پیغمبر نه طلب کوي نو باب شروع شو او مخکې خلاصه ما ذکر کړه او دا دلیل ذکر کوي اصل کې وما من داب فتن فی الارض ترا اصلي دلیل نه د قدرت د الله سره تعلق لري ان الله قادر سره متعلق دی یا اشاره ده چې نور معجزات او حاجت نشته بلکه حالات څنګه سره د مارغانو ټول دلیل په قدرت د علم د الله باندې ځکه او ما من دابتن او نشتا هیڅ څنګه سر فل ارض پزمکه کې ولا طائر او نس مارغ یطیرو بجناحه شی الزی پزوارو وزرو خپلو الا امم امثالکم مگر دلیری تاسو پشان دلیری تاسو پشان امتونه دي او وما من دابت في الارض ولا طائر يطير بجناحه وګور دابې سره د فل ارض قید لګاو او د طائر سره يطير بجناحه قید لګاو دیولې لګاو دا ځکه لفظ د فل ارض او د بجناحه مقصد پکې تاکید دی او هم د مجاز د پکې ځکه دا په کله کله صرف په انسانې مې اطلاق کیږي کنه نو ځکه فل ارض ته کې ذکر کې چټولو ته شامل شي او طائر کله کله قاصد تم وي په عربه کې د دې وجه نه رسو د عقید لګو یتیرو بجناحه جاغه طائر یادوم چې هغه په دواړو وزر او الوزی معنی مارغه نو معنی مجازی نه ده مراد الا امم امثالکم مگر دلی دی تاسو پشان دلی دی امثالکم دی معرفت الله والتوحید والتصوی عبد الله ابن عباس رضی الله عنه مماثلت بیا پڑی رو حالاتو کے دے خلق کی پیدائش کی رزق کی موت کی معرفت دا اللہ کی تسبیح توحید و حاجات دارنگی علم پنفع و بزرر زان بچ کول دا زیون دا حلاکتنا دشمن پی جندل توالد و تناسل دیتو لو دا شاملی ساسو غنت دی کنا پا دیتو لو کارونو کی ساسو غنت دی لکا سنگ چی تاسو مخلوق یہ دا هم مخلوق دی لکا سنگ چی تاسو رزق تا ضرورت کے خوراک تا دیم دے لکا سنگ چی بتاسو مرگ رازی پا دیم رازی لکا سنگ چی تاسو دا اللہ پی جنگلی کوئے او نیکان خلق اغی معرفت دا اللہ و تحاصیل نو تصویح گئی نو دیم دا اللہ تصویح گئی کنا دارنگے اغیم دا نفی او دا ضرر شیز پی جنی او تیم پی جنی دارنگے اغیم زان بچ گئی دا زینو دا حلاکت نو تم زان بچ گئی نزکر کم امون امسالکم ما فرطنا فی الكتاب من شائع ند پریخمون پا دی کتاب کے حس ضروری سیز دا دیم بلکہ ارسم ذکر کری دی خوا او دا کتاب نمورات قرآن کریم کا ما فرطنا منکو تاہی ندکڑی فی الكتاب پا دی کتاب کے من شائن دا حس ضروری مسئلے دا دینا بلکہ ہر ضروری مسئلہ دا دین پا دی کتاب کی ذکر دا خوا او چی ذکر پکی نہیں ہے با ضروری نہیں خوا چی ضروری دا او دا دین اہم مسئلہ دا نو دے کے ذکر دا یا زیم مانا ما فرطنا فی الكتاب منگا کمی ندکڑی منگ ندی پریخ پا لوح محفوظ کی لال کتاب نمورات لوح محفوظ کا من شیئن حس شے بلکہ ارس پکی لکلی شوی دی تقدیر لکلی شوی دی دنیا با با دیتے موجود ترازی دی کہ با دورا دورا مخلوقی او داغا مخلوق با دورا انواع اقسامی او دورا با افرادی او پلانے فرد با پلانی ٹیم کے رازی دورا دورا وقت پتی ری داغے طول تفصیلات پکی ذکر دی خوا دیکھے ما فرطنا او ثم الی ربهم یحشرون بیا با رب طرف تا دی جمع کلیشی حشر دا دی با رب طرف توشی دی مقام کی او سڑے خبر اکولی شی چڑن بے توجیر آوالے چھے اللہ وی ما فرطنا پی الکتاب من شے مونگ کمے ندکڑے مونگ کو تاہی ندکڑے پا دی کتاب کے دہیس ضروری خبرے دہیس خبرے او سڑے ویلی شی چھے قرآن کے قوار سے نشتا نشاپوری وی دی مقام کے وی یو علم پا دنیا کے دا سے نشتا چھے داغے اصل پا قرآن کے نہیں ہم اخا اصل بئی یا مقصد دارے چاته سيزونه مراد دي چې دین کې وته ضرورت ته لکه څنګه چې ما معنا وکړه ناګه هر سشته پکې او سنت د نبی عليه السلام کته یادې نغم قران ته راځي دي ولې د تشریح ده یا مراد ته صرف د ایمانیات او د عقاید او ذکر دي چې هغه قران کریم کې دي نو درې واړو سورتونو کې بیا څه اعتراض نه واري دي او دا معنا اکثر لګي چې کمې نه د کړې مون په دې کتاب کې منشین د هیڅ ضروری خبرې د دین هر ضروری خبره د دین پکې شته او ثم الى ربهم يحشرون بیا برب طرف تا جمع کلیشی یو مطلب دا چې صرف انسانانو ته زمیر راځي دے او دا انسانان با پور تکلیشی پر ورځې د قیامت او دویم دا چې نه انسانانو ته راځي دے سارو مارغان او دواب و غیره ته راځي دے نو مطلب دا دی چې دا ساروی او مارغان به پور تکلیشی پر ورځې د قیامت او د دې کورنۍ کې به قصاص دیو بل نواغستی شي بیا به فنا شي او دې باب کې ډېر حدیث ابن کثیر بیا تفسیر کې ذکر کړی یا نور مفسرینو او درې مطلب ادای د دې جملې چې بیا عرب طرف ته جمع کړی شي معنا سم مړ بکړی شي ځکه عبد الله بن عباس رضی الله عنه ویلو کنه چې حشرها موتها حشرها موتها د دې غند سره حشر څه دی د دې مرګ دی کنه معنا مړ بکړی شي ښا نو بیا راټنه ده چې والذین کذبوا بآیاتنا صم و بکم فی الظلمات دې زنه زجر او رټنه ورګي چې دواب او مارغان وګوره هغه خپل مصالح او خپل سيزونو ته هدايت مومي لیکن کافر هدايت نه مومي دي دا غینم لاندې دي والذین کذبوا او هغه کسان چې دروغجن وي ګڼلې دي په آیاتنا آیاتونو زمونږه نسبت د دروغ وکړلې آیاتونو زمونږه نو سمون دا کانوی و بکمونو چالاگان دی فی الظلمات پتیرو کی دی سم جمع دا اسم دا و بکم جمع دا ابکم دا او دی تیرو کی پراتے دی مخ کی آیات کی اصل کے عموم دا علم دا اللہ ذکر شو نو دی آیات کی عموم دا مشیت دا اللہ ذکر کی او فی الظلمات دی رسو ذکر کو اشارہ وا چی صرف دا دی کھانے دل و چالاکی دل دا مانع دا ہدایت نه دی بلکه وسرا د دې په ډیرو تیرو کې نه نوتل لاغلی دي د چې او غاړه ته کون دی او بلې غاړه ته ړون دی او بلې غاړه ته چری ته وردن نه کی نو ظاهره ده چې ډیر لاندې حال کې شکنه ذکر سمون و بکمون فی الظلمات مَن یَشَأ اللہ سوک چی غواری اللہ یودلل ہو نو بیلاری کی ہغا و مَن یَشَأ اوغ سوک چی غواری اللہ یجعل علی صراط مستقیم نو گرزی اغا پلار نیغوان دے مانا کلکی کی پنے غلارا نو پنے غلار روانی او مخکی میرے توی دا عموم دا مشیت دا اللہ ذکر کئی کنا او بیادا چی اللہ غواری نو سړی گمراه کی او چې هغه گمراه کی نو به څوک هدایت ته نشي راوسته او چې الله ول توفیق ورکی نو هغه نیکه تراغه دین تراغه او هغه څوک بیا گمراه کول نشي او حدیث کې همدار اغلی خطبو کې مونږ وایو من یهدل لله او فلا هادی له من یهده الله او فلا مضل له دلته مو فرمایل چې من یشاء الله یهدل له څوک چې وغواړي الله نو گمراه او ساتي هغه او گمراه کې دا ژوند ټول تیر شي تر مرګ پورې او مَن یَشَأْ سُوقَ چوغالی الله یجعلہ علی صراط مستقیم نو پوخی کی او کلکی کی پلارانے غباندے نو قل ارایتکم ان اتاکم عذاب الله دزنا بل دلیل عقلی ذکر کیو دیکھے مقصد رد شرک فی الدعاء دے او ذکر کی جہالت د مشرکانو چې دې سره د دینا چې الله له په خاص او خاص مصیبتونو کې را بلی او چغه ودوی او بیا مو سره شرک کیله که سوره یونس کې براشي دوی شیاط کې چې کله د دریاب حال له دی په کشته کې سوار دی په دې کې طوفان راغی کنه او دی پوه شو چې دار طرف نه راګیر شو دوی بیا بل چا ته چغنه وی الله ته چغوي خو چې کله داغه مصیبت نه بچي نو بیا شرک شروع کینو نو ځکه د مقام کې دلیل کې ذکر کوي قل وایا وتا دې ته دلیل یې اعتراف وی ارایتکم خبر را که ماتا ارا ایتکم خبر را که مات دی مقام کی دا حمزه راضی ا د پاره د استفهام او د استفهام تعجیبی وی او را ایت په معنا د ابصرت او د عرفت ای ځکه رؤیت کله رؤیت بصری مې نو کله رؤیت علمی کنا دارنګه مفعول پټ دی او تی دا ضمیر د فاعل دی او کوم دا حرف خطاب دی او حرف اعراب نه غواړي صرف بیان د حال کی او حاصل د معنا بیدای عرفت الحاله العجيبه فاخبرني عنها آیا تا عجيب حال لیدل کتا لیدلی مال خبر را کنه د دې وجنا مشهور نحوی رضی چې د کافی مشهور شرح ده هغه وی د ارایتکم معنا سی اخبرونی مال خبر را کنه تلن تعبیر دی نه ارائیتکم خبر راکه مالا ان اتاکم عذاب اللہ کراشی تاسو تا عذاب دا اللہ او اتتکم الساعة یا راشی تاسو تا قیامت یا دا اللہ عذاب راشی یا قیامت راشی نو اغیر اللہ تدعونا آیا سوا دا اللہ نبرا بلے تاسو ان کنتم صادقین کتاسو رشتی نیئے چیدی لائق دبلی ندی او دی تچغی والی شی تاسو بدا سے ہوکے دیز بلی دی پتاولا کې دا کنه دې دا څنګه کوي ذکر بل ایا هو تدعونا بلکې خاص هغه ته بچی غواه بیا هغه وخت کې بیا هغه ته چی غواه نو فیکشف ما تدعون الیه نو لري بکی هغه مصیبت چې تاسو بل نه کوي هغه ته د الله ما تدعون الیه چې تاسو الله را بل الیه من الی کشفه دا غیر لري کولو دا او تن سو ان شاء کو غاری الله وتنسون ما تشركون او ير بشي تاسو نه هغه چې تاسو شریک کړي د الله سره بیا به نه یری ادا حال په مشرک باندې راځي چې سخت مشکلاتو کې دې پوښ چې زرا ګیره ما نو دی وخت چې اوس قبل چاته چې غواما ناغه ما ته نشی را رسیدې نو دغه وخت دې الله ته چې شروع کی بیا ها او بیا وی یا الله ستانه غواړم او تیر الله دا حاجت تر سره کې عمره دي مشکل نو باسي الله جل شانو بیا دا مشکل نو باسي کنه خدا غره زوړ مشرک وخارس تو براشي الله مالوسی تفسیر د سوره یونس کې لیکلي دي چې دلته مون ته نوې مشرک مخه ته دي او نوې مشرک دا څه دي چې هغه په سختۍ کې ملاله ته چغنه وي هغه باندې چې ډیره سخت راشي نو بل ته وي راورته او زوړ مشرک دا څه چې هغه په پوه شي چې زوس راګيره ما هغه بیا صرف الله ته چغواله او دلته الله دا غ مشرک حال ذکر کوي ښا ځکه دا روستو مشرک خداغه نه زیات خصیص دی داغه نه زیات لاندې دی ځکه فیکشفو ماته درونه الهه تاسو چې کوم حاجت تا غره بلې نه الله هغه حاجت تاسو تر سره کی اوغه مصیبت د نظر کی کنه کشف وی لري کول تو ازالته فیکشفو نو لري کوي تاسو نه ما تدعون الیه هغه مصیبت چې تاسو را بلې دا غی لري کول ته الله چې دار نه لري کی خو ان شاء هغه غواړي ولې د خپل خوخه د مرزه مالک دی او کوونه غواړي جو هلاک پشه او تن ثونه او پیر پرېدې تاسو نسیان وی اصل کې رول تا او د ییر سره پرې خودل لازمی ولی یو شی چې د سړی نه ییر شي خو پاتې شي کنه نو دی وجنه معنا دا کوي وطن ثونه او پرېګدې با ما تشریکونه غا چې تاسو برخه والا جوړوي الله سره اب بیا پرې دیو صرف الله ته بچی دیو هي تو مشرک الله روانو نبی له سلام ته دی خو لګراشه شیخ والا راغره کم تعبد الها من سبا تا سور دی موار دی اغه ته زما خونن سبا و دی موار دی نوې کم کم دی وی دا شپق پزمکه کې دی یو پاسمانونو کې الله یاد او کنه او شک شپک ته دی هو بل شهید دی او دارنګ لا تخې سیب دی منات بزرگ دی فلان دی فلان دی وی خدار ته وایا چې فمن تعد لرغبتک ورحبتک ډیر مینه پکې چا سره کې او ډیر یریږي پکې د چانه ناغو ته یې هغه چې پاسمانونو کې دی ښا مشرک دی ګوره وی چې کوم پاسمانونو کې دی نډیر یې را داغنه کوه او ډیر مینه هم داغه سره ده نه الله جل شانو دا سه حالات کې خو بیا صرف تاسو ته الله یادي او ورسته چې کله بیا الله تاسو بچ کی ناغو کې بیا شرک شروع کې او چغه واه غیر الله ته ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون باذن التخفيف ورقي فعذاب دنیوی باندې دی آیات کریمه کې او ذکر د ابتلاء د نعمتونو او عذابونو او مخکې سره مربوط دی چې څوک الله تعالی صرف په مشکلاتو کې رابلی او بیا هم شرک کوي نو دی برابر دی په ګناه او په عذاب کې داغه چا سره چې په هیڅ حال کې الله نه یادی دی او هغه یو دی څه فرق پکې نشته او لقد واو او لام قاف دال یقینا دا خبر یقینی ده مانه دې کې څه شک او شوبه نشته چې ولقد ارسلنا الى امم من قبلک او یقینا لګل دې موږ رسولان الى امم دیر امتونو تا ډېر وډلو تا من قبلک استان مخکې فاخذناهم بالباسا نولی والمون اغی پا سختو دا مال وطور را او پا سختو دا بدن باندی باسا ناچاره دا مال دور را ناچاره دا بدن مرزونا لعلهم یتظر راون دیده پارا چی دی آجزیو کی اللہ تا دیمون رونی وال دیده پارا چی اللہ تا آجزیو کی کنا ارسلنا رسولن رسولن دلتا پٹی اصل کی او من قبل کا دین مخی اصل کی پکا زبو فٹتے ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فكذبوا رسلهم یقینا موږ لګل کړیو د رسولانو ډیر ډلو ته ستانه مخکې ناغي تکذیب وکړي تکذیب وکړو فاخذناهم بالباسا موږ بیا عذابونه راوستل کنا او سختې پراله کنا بدني سختې پراله مالی سختې پراله او مقصد به دا او لعلهم يتضرعون دې د پاره چې دی عاجزی وکړي الله تعالی عرب ش ان شاء الله سوره اعراف کې 94 نمبر آیات کې نفلاو لا اذ جاءهم باسنا تزرعوا دې کې داغي بد حال ذکر دی چې سختې پاغي یې سره نکو او داغي یو دو موانع ذکر کړي نو ولې نو کله چې راب غې دې ته عذاب زمون چې دی عاجزي کړي وې ولكن قطت قلوبهم لیکن سخت ول زړونه ده دی وزين لهم الشيطان او ډول کړیو دي د شیطان ما کانو یعملون هغه کارونه چې ودی چې کول وای معنا لولا د زور نه د پاره په معنا د نفي او رستو محل دا غې د لولا مدخول چې دی کنه هغه تزرعو دي لولا تزرعو اذ جاءهم باسنا اصل کې داسې دي نو مدخول د لولا رستو ذکر دي او په لفظ د لولا کې اشاره ده چې دې هیڅ عذر نه او سیوا د عناد نه نشاپوري وي ولی نو چې کله راغې دي ته عذاب زمون چې دي عاجزي کړي وي خو دې ځکه عاجزي و نه کړ چې قصد کولو وو زين لهم الشیطان دا دوه موانع موجود یو دا چې زړونه سخت شو قصوت د زړه سي دړه سختې دل چې د قران تذکیر او داغه نصيحت او دلایل پاغه سفر نه وي ادارنګ زين لهم الشیطان اعمالهم شیطان او د عمل خيسته کی کنه شرک او د په صورت د توحید کی ښکارا کی کفر او د په صورت د ایمان کی ښکارا کی بدعت او د صورت د سنت کې ښکارا کی دارنګ فاحشه بے حیائی هغه ته ښکارا او د غیرت کار ښکارا کی دا د زین لو شیطان ما کانو یعملو نفلم ما نسو ما ذکرو بی کله چې دی ير کړل هغه سوچ دی لپن ور کړل شی او پاغه دی ته بیان شی او داغه فتحنا علیہم ابواب کل شی نو پرانستی مونږ په دی باندې دروازه د هر څو دې ته استدراج وی ښه آیات دلیل په دې خبره باندې چې د شرک او بدعت او فسق سرم کله کله د دنیا مزید ډیری شي آمدنه ډیری شي دا استدراج دې ته مهلت وی چې قران کریم ویلو مخکې ما تاسو ته ویلو سنستدرجهم من حيث لا يعلمون په دمد مې الله رانی شي یو خادي بدماشي شروع کی سرکشی کوي الله تعاجزی نه کوي شرک کوي کفر کوي بدعات کوي گناهونو کې اختشی پرې غایته مال ډیر شي فتحنا علیهم ابواب کل شی را پرانستی مون په دیوانی دروازې د هر چیزو مان من فنون النعما علی من حاج الاستدراج ابو سعود وی مختلف قسم نعمتونه او دا استدراج معنی په دمه دمه د دې راګی رول زاد المسیر کې ابن لمباری قول لا نقل کړو چې ابواب کل شی یوي دیکه تاکید دی دیکه تاکید مقصد دی معنا سو ډیر مل ورکلو ډیر سونو او دا داسې استعمالی کی دا کل شی لکه د بلقیس باره کې راغلی اوتیت من کل شی دې له هر څو ورکلو او دومره د چې دا هر څو ورکول داسې دی چې دا د برکت سره نه دی اگر چیر سو ډیر دی لیکن برکت نشته دی ایمان والا باره کې ذکر کړي نالتا دا ټکي ذکر کړي برکات من السماء والارض الته برکات ورته ادلته د برکات ذکر نه وکړي فارس ول ورکینو د دنیا د هر نعمت دروازې په دوانه پرانځي حدیث کی راضي مظهری غدل تراول او د اوقو ابن عامر رضی الله عنه روایتو چې نبی له سلام ویلو اذا رايت يعطى العبد في الدنيا وهو مقيم على ما فيه کله چې یو بندر دا سولیدو چې اغله ډیر مال الله ورکو دولت ډیریږي پیسې ډیریږي کارخانه ډیریږي دولتونه ډیریږي سره د دینه چې دی په ګناهونو وختلې شراب کی زناګان کوي شرک کې اختلې بدعت کې اختلې نو فینما هو استدراج دا استدراج دی او بیا د آیت کریمه ولوستخه چې فلم ما نسو ما ذکرو بی فتحنا علیهم ابواب کل شی ډیر سیر کړو دین ته بالکل شاکړه نو الله به دار سو دروازې پرانستخه فتحنا علیهم ابواب کل شی پرانستی مون په دې دروازې دار سیزم او عباده ابن صامت رضی الله عنه وی رسول الله صلی فرمایل چې الله فرمای چې الله جل شانه کلا دیو قوم بقا ساتي چې دا قوم په دنیا کې باقی پری دی د دې اثرات پاتې شي ناغیلا یو خو درمیانه چال ورکی قصد حق پرستی پکې راشي او بل پکې پاک دامنی راشي عفاف او کله چې یو قوم الله تباکول غواړي نو هغه باندې دروازې د خیانت او دروازې د نورو سيزونو دا کولو کیخه ناغي لګي خیانتونه کوي مال ډېری غلاګانی کوي مال ډېری پر دې حق وي مال ډېری تر دې چې خزانه جمع کیخه سره سپین جمع کیډېرو نو رستو حتا اذا فرحو تر دې چې کله خوشاله شي بما اوتو پاغسو چې دی له ورکړې شي دي د مالونو د اولاد او د رزقونو نه حافظ ابن کثیر وي بما اوتو من الاموال والاولاد والارزاق نو اخذناهم بغتتا اونی اموم دی ناسا پا اونی سوخا ارسو دیر شوی دی مال دیر دی دولت دیر دی پیسہ دیر دا او دی خم مستے کرا گئے دا فرح نمراد فرح البطر دی حتی اذا بطرو تر دی چی خم مست شی پا غور کلی شوی مال باندے او نشکی شی نو ناسا پا اونی ام اللہ وی خنو فا ازا خم مبلسو نو دک وقت کی دینا امید دی دا هر خیر نا دا هر خیر نه بیا نه امیدې خو متحسرون غایت الحسره انتهای افسوس نکونکي عايسون من كل خير واجمون دا هر خیر نه بندي بیا او جمله اسمیه کې دلالت ته په استقرار او استمرار د دې په دغه حال باندې چې په دې ناکار حال الله او ساتي کنه ابو سعود په زاهم مبلسون نو ختمي کیخه ابلاس امام راغب وي دا غم ته وي چغه په سړی راضی د ډېر نه امیدې د وجه ناغه توي د شدت الیاس د وجه نشکم حزن راشي کنه هغه توي او دا غي درې معنی ذکر کړې وي یو بل ته نږدې وي یو دا چې حزن ته وي غم ته دریم دا چې حسرت ته وي افسوس ته دریم دا چې یاس ته وي نه امیدې ته ا دا درې والا په دې کې مرادي ښه ځکه وي مبلسون او دې مقام کې یو معنی دا ده چې نه امیدې کوي بیا د هر خیر نه یا دا معنی ده چې پیمانه او غم جنوي نو په قوت یا د کوخ کې الله تباہ کی او ختم شيخه فقوت یا دابر القوم الذين ظلموا نو پریکړه شوې جرړې دا قوم چې ظلم کړي وي الله وي کوم قوم چې ظلم کړو دا غي جړې پریکړه شوې فقوت یا قطع کړي شوې پریکړه شوې دابر القوم الذين ظلموا جرړې دا قوم چې ظلم کړو دا پریشي ختم شيخه دابر وي اصل کې نسل تکنه نسل ختم شي رستو او الحمد لله رب العالمين او استعینی د اولوهیت دی الله لا چې رب د مخلوقات دی یا صفاتونه د کمال دی الله لا چې رب د مخلوقات دی د کی اشاره وا چې کله دا چې په ایمان د دنیا نه لاړ شي او په دې باندې افت راشي کنه نو تب الحمد لله وای ګورې ها څنګه دې کې به ان لله و ان الیه راجعون نو وای مشرک چې کله د دنیا نه لاړ شي یو لوی گمراه یو ناکار سره یو د اسلام او د دین او د قران دشمن چاغه سره د دنیا نه لاړ شي نو دغه واقع به وای الحمدلله رب العالمین د دې جناب سعود وی دا ځکه بداوي چې ان اهلاك الكفار والعصوات من حيث انه تخليص لاهل الارض من شوم عقائدهم الفاسده نعمت جليله مستجلبه للحمد ځکه کافر چې کله الله هلاك کی ګناګار هلاك کی نو دای زمکه والا داغي د سپیروالی نخلاص کړو داغي د غلط عقیدو نه اخلاص کړو خدای او لوی نعمت دې چې داغي د وجه رحمت پکار دی ها هم تک شان دی زاد المسير کې ابن جوزی وی چې علم الله الحمد علی کفایته شر الظالمین الله مونږ ته تعلیم راکې چې کله د ظالمانو د شر نه تاسو اخلاص کوم او ظالم مردار کوم نو حمدونه وای استاین وای ام دک شانت مظهری وی فیه ایزان بوجوب الحمد عند حلاك من لم يحمد لله دیکھ ما تا تا خبر داری را کئی چه پتا باند حمد او دا اللہ ستائن وی لازم دی چه کل دا سی سڑے حلاک شی چه اغب دنیا کے دا اللہ ستائن نوی کڑے مانا کافر ہو چه کل او بیمان دنیا نزی نو دا بوئے چه والحمدللہ رب العالمین نو قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمکم و بسوارکم و ختم علی قلوبکم د آیات نبل دلیل ذکر کوي ښا ادم عقلی دلیل لکه مخکې عام تکالیف ذکر کړو دلته خاص مصیبتونه ذکر کوي چې قل ارایتم خاص خاص مصیبتونه چې راځي کنه وګونه ختمې دل سترګو نظر تل لوړندې دل دارنګ لیونه کېدل دام د الله تر طرف نه دی پر څوک نشي راوستې ښا دارنګ رستوي عذاب راشي نه صافا یا ښکار راشي دام د اخرت طرف نه دی او ظالمان به پکې هلاکیږي ګوره نو قل وای وردا ارائیتم خبر راکه ان اخذ الله سمعکم قواخلی الله وغن استاسو وابصارکم او سترګ استاسو وختم علی قلوبکم او ختم کی عقل استاسو ذکر د قلب دے او مراد تے عقل دے ذکر د مظروف دے مراد تے ظرف دے دا ظرف دے مراد تے مظروف دے او بل کی زلون استاسو قلب دا ظرف دی کنه او په دې کې مظروف د نړۍ د نو خيارتیا او عقل پروتي کنه نو دا څه ملي شي او پن کې زلون استاسو ختم کې عقلون استاسو نو من اعلان سوګ دې زموار د سترګو سوګ دې زموار د غوګونو سوګ دې زموار د زړونو د عقلونو غیر الله بيد الله نه يا دي کوم به چرولي تاسو ته دا طاقتنا سوښتا چې هغه تاسو ته داروړي من الهون اله ستوي چې هغه دا کارونه کول شي کنه مانا اغا غوګونه ورکول شي طاقت دورېدو ورکول شي طاقت دلیدو پیدا کول شي دارنګه یو سړی له عقل ورکول شي رایت الہ وینې څوک الہ شتا سیوا د الله نه چې هغه دا تاسو ته وروړي به هی زمیر راجر دې ماخوس تا دا چې کوم غستی شي دې ځکه مفرد وروړو یا په تعلیل د کل واحد تر زمیر راجر کړل دي چې څوک دې چې هغه تاسو ته یادی کوم به را بولی تاسو ته هر یو د دینه مانا شته څوک د غوګونو زموار شته څوک د سترګو زموار شته څوک د لیوانو بابا چې هغه سم کی اوره ولی من الهون دا د اله تشریفی تاسو دلته کنه ان شاء الله رسو براشي عمل کی د شلمې پاره دا اول نه الٰه تشریب شروع شي ابتدا کې ما ویلو دلته دام یاد ساته چې لا اله الا الله معنا څه شو چې نشتا طاقت د غوګونو ورکوونکې نشته سترګې ورکوونکې نشته عقل ورکوونکې بيدا لانبل لا اله نشته ذمہوار د غوګونو نشته ذمہوار د سترګو نشته ذمہوار د عقل بيدا لانا نشته څوک دې ګلې دي کنه چې غلې نه پته ولګې چې اقرار کوي خو خپل نه خو یې سر داسې داسې کې نور غږ نه کوي او نو زر وګوره کیف نصرف الآيات سرنګي بیانو مون قسم قسم دلائل ثم هم یصدفون بیا هم دی داغی نمخلی نبل دلیل قلو آیا ورطا ارائیتکم خبر راکے ان اتاکم عذاب اللہ کراشی تاسو تا عذاب دا اللہ بغدتن ناساپا ناساپا دا شپی یا دا گرمی جی تاسو بخوبو دے او جہرتن یا دا روزی اخکارا نحلیو لکو نبشی حلاک ولی اللہ القوم الظالمون مگر قوم ظالمان اللہ ظالم حلاکی مشرک حلاکی نا پا بشارت ذکر کی ہوگا اور بسی تخویف کا کیا ہوتا بورے وقالو اوی دا کافر لولا نزل علیہ ولی نشی نازلے دے پدے پیغمبر آیت من رب بے نخا دا طرف دا رب ددنا موجزہ دا طرف دا رب ددنا تم اچھی منگوارو مطلب دا قلتو دو آیا ان اللہ قادرن بشکا اللہ قدرت لرن کے دعالائی نزل آیا پدې چرولې کې نه ښا ولکن نا کرام لا لهم لیکن اکثر د دین په ویګي نو د پیغمبر نه غواړي وما من دا بدن ویلار دي او نشته هیڅ څنګه تر پزمکه کې ولا طائرن او نو سمارغو يطير بجناحه جالو دي په ضالو وزر وخلو الا امم مگر دلی دي امثالكم استاسو غندا ما فرطنا بالكتاب من شيء نه دې پرې همون پدې کتاب کې ضروری خبر د دین نه د پرېخمون په دې کتاب کې هیڅ ضروری خبره د دین یادې ما معنا ما پرتنا بل کتابه مې د پرېخمون په لوح محفوظ کې من شي هیڅ شی چې موجودي کی مگر دا چې داغي لیک پکښتا داغي لیکل دی پکې ها ثم الى ربهم يحشرون بیا برب طرف ته جمع کړي شي دا خلق والذین کذبوا بآیاتنا او کسان چې نسبت د دروغ کړي آیاتونو زمون ته ثم کان دی و بکمون او چاراگان دی دی ظلمات پا دیرو کی دی من یشا اللہ سوکی غواری اللہ یدلل ہو نکم راو ساتی اگا و من یشا سوکی غواری اللہ یجعل غالا صراط مستقیم نکلکی اگا پلارا نیگا باندی قل او آئے وطا ارائیتکم خبر راکے مالا ان اتاکم عذاب اللہ کراشی تاسو تا عذاب دا اللہ او اتت کمستا یا راشی تاسو تا قیامت غیر اللہ تدون آیا غیر د الله نه بي د الله نه و تاسو هغه ته چغيوه هي هغه بر امدد شکوي هغه ته باواز کوي ان كنتم صادقين کہے تاسو رشتيني بل اياه تدون بلکه خاص هغه ته چغيوه هي فيكشف ما تدعون اليه بلکه خاص الله برابر په حاجتونو کې فيكشف ما تدعون اليه نلري به کی هغه مصیبت چې تاسو پر نه کړی هغه ته داغه اغتا احداغی طرف تیا فیکشفون لری بکی ماہغ مصیبت تدعونا چی تاثر آبلے اللہ علیہ داغی لری کولو تا انشاء کو غواری اللہ و تن سونا و پری بگ دے ایر بشستا سنا ما تشریکون اغا چی تاثر شریکن دا اللہ سرا و لقد ارسلنا الى امم من قبل کا او یقین را لگلی ممن الرسولان دیرو ڈلو تاستان مخی ڈلو تاستان مخی ناغی تکذیبو کو فاخذناهم بالباسا اونی ولمون اغی راگیر کلمون اغی پنا چاره تا بدنونو و مالونو و دور راو پنا چاره تا بدنونو یادا تو آیا اونی ولمون اغی بالباسا اے پا قحتونو و دور راو پا مرزونو لعلهم یتضرعون دیده پارا چاجزیو کی اللہ تا فلولا از جا اهم باسونا تضرعو اونی نواکل چراغ دیتا عذاب زمون چاجزی کلوه ولكن قصد قلوبهم لكن سخش والزلون ددئي وزينا لهم الشيطان ما كانوا يعملون او خيستقلل ديت الشيطان هغا چهودی چه کوله فلما نسو ما ذكرو بي کلچ دي ير کل آغا سو چه بيان کلشهو ديت داغي فتحنا عليهم ابواب كل شه رافران سيمون قدیبان دروازي دهر سيزو حتا اذا فرحو بما اوتو تر دې چې کله دي خمت شو کاغه سچ ورکړی شو دي تا اخذناهم بغتتن نوني والمون دي ناصاپا فإذاهم مبلسون ناغاها دي نوميدو ده هر خيرنا فقط عدابر القوم الذين ظلموا نو پريكلشو جرل داغ قوم چه ظلم اکڑو والحمد لله رب العالمين او استعين دا الوهيت و دا خدای دي الله لچ رب دا مخلوقات دي قلو آيا و تا ارائتم آيا تاسو پوئے آيا تاسو خبری ان اغذ الله سمعكم فواخلی الله وغن استاذو مانا طاقت دوری دوستاذو وابسوارکم و طاقت دلی دوستاذو سرگی دل ختم دی و ختم علا قلوبکم او پن کلیزون استاذو یا ختم کی عقلون استاذو نمن اله غیر الله سوک دی زموار دا دی بیدا لانا یادی کم بیهی چی در کی تاسو تا داتا قطونا انظر اگورا کیفا نصرف لائیات سرنگی قسم قسم بیانو من دلائل ثم هم یصفون بیا هم دی مخلی داغینا قل ارائیتکم او آیا تا خبر راکے انتاکم عذاب اللہ کراشی تاسو تا عذاب دا اللہ بغتتن ناسابا دشبی او جہرتن یاد پڑاگا کارا دروزے علیو لکو الا القوم الظالمون نبشی حلاکولے مگر قوم ظالمان قوم مشرکان.